tuta, tuta, tuta, tuta. Bailando el tuta, tuta, tuta, tuta. Si viene el tuta, tuta, tuta, tuta. Haciendo el tuta, tuta, tuta, tuta. Truch, bailando.